60% taniej. 5,99 za kilogram z zarejestrowaną kartą Payback, aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 11 września. Cena przed obniżką 14,99. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zwołanie konsultacji z innymi sąsiadami Niemiec zapowiada premier po decyzji tego kraju o zamknięciu granic. Twórca Amber Gold może wejść na wolność. Na początku października ruszy rozprawę o przedterminowe zwolnienie go z więzienia. Rosja otrzymała od Iranu pociski balistyczne. Jest komentarz strony amerykańskiej na ten temat. Premier Donald Tusk zapowiedział zwołanie konsultacji z innymi sąsiadami Niemiec po decyzji Berlina o przywróceniu kontroli na granicach kraju. Szef rządu mówił o tym podczas narady polskich ambasadorów. Premier podkreślił, że pomysł na przywrócenie kontroli granicznych jest dla Polski nie do przyjęcia. Niemiecka minister spraw wewnętrznych zapowiedziała dziś, że kontrole rozpoczną się od 16 września i potrwają 6 miesięcy. Polska potrzebuje nie wzmocnienia kontroli na naszej granicy, tylko wzmocnienia udziału państw, również takich jak Niemcy, w pilnowaniu i zabezpieczaniu granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Szef rządu dodał, że Polska potrzebuje pełnego zrozumienia i zwiększenia środków wsparcia ze strony sąsiadów i innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Dodał, że polska polityka działania na granicy wschodnich wspólnoty jest, musi być i będzie polityką europejską. Jan Olencki, Polskie Radio. 1 października sąd zbierze się, żeby zdecydować o dalszym więzieniu lub przedterminowym zwolnieniu Marcina P., twórcy Amber Gold. Jest on w więzieniu od sierpnia 2012 roku. Został skazany na 15 lat, ale sąd na poczet kary zaliczył mu tymczasowy areszt. Skazany uprawnienie do ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie nabył po odbyciu 3/4 części orzeczonej kary pozbawienia wolności z dniem 26 listopada 2023 roku. Nie występował on jednak do sądu z wnioskiem o warunkowe przedterminowe zwolnienie aż do tej pory. Posiedzenie w tej sprawie odbędzie się w zakładzie karnym, w którym przebywa skazany. Wyjaśniał rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku Marcin Kaźmierczak. Sąd wysłucha skazanego, prokuratora i przedstawiciela więzienia. Będzie brał pod uwagę proces resocjalizacji, ale także to, jak Marcin P. sprawuje się za kratkami. Jeśli sąd nie zgodzi się na wypuszczenie twórcy Amber Gold, ten będzie mógł odwołać się od tej decyzji do sądu apelacyjnego. Zapalenie płuc to jedna z najczęstszych chorób u seniorów prowadząca do hospitalizacji. Przyczyną głównie są pneumokoki. Specjaliści przekonują do szczepień przeciwko tym bakteriom. Profesor Ernest Kuchar z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podkreśla, że zapalenie płuc może osłabić nasz organizm. Zapalenie płuc to jest bardzo poważna choroba. Nawiąże się po prostu z trwałą, niekorzystną przebudową struktury płuc. Są tam zwłóknienia. Po tak ciężkiej chorobie trudno, podobnie jak po ciężkim wypadku, dojść do stanu sprzed jej wystąpienia. Nawet ja, powiedzmy, jako dziecko miałem zapalenie płuc i przypadkowe znalezisko w rentgenie mam wzrosty. Mam wzrosty w płucach i te wzrosty są już taką trwałą pamiątką. W Polsce szczepienia przeciwko pneumokokom u dzieci do 2 roku życia i u osób od 65 roku życia są bezpłatne. Amerykański rząd poinformował, że Rosja otrzymała od Iranu pociski balistyczne i prawdopodobnie użyje ich w najbliższym czasie na Ukrainie. W związku z tym Stany Zjednoczone, a także Wielka Brytania, Niemcy i Francja ogłosiły nowy pakiet sankcji przeciwko Iranowi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Rzecznik Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego John Kirby powiedział, że Rosja będzie dysponować dodatkowym zapasem pocisków balistycznych. USA spodziewają się, że Putin wykorzysta irańskie rakiety do ataków na cywilną infrastrukturę. Nie twierdzę, że nie będzie celował w jednostki wojskowe. Może to robić, jednak w przeszłości używał pocisków balistycznych do atakowania obiektów cywilnych. John Kirby dodał, że poza nakładaniem sankcji na Iran, Stany Zjednoczone i sojusznicy muszą wzmacniać ukraińską obronę powietrzną. Kilka dni temu sekretarz Austin spotkał się z grupą kontaktową właśnie w sprawie przekazania Ukrainie dodatkowych systemów Patriot. Jutro sekretarz stanu USA Antony Blinken udaje się do Kijowa, by rozmawiać m.in. o dalszym wsparciu wojskowym Ukrainy. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Chińska armia przeszkoli kilka tysięcy żołnierzy i policjantów z Afryki. Rząd w Pekinie obiecał to podczas ubiegłotygodniowego Forum Współpracy Chiny-Afryka. Zaoferowana pomoc wojskowa i szkolenia mają kosztować Chiny 140 milionów dolarów. Przed pandemią COVID Chiny kształciły na swoich akademiach wojskowych około 2000 afrykańskich oficerów rocznie. Kilkuset dodatkowych szkolono na Uniwersytecie Medycznym należącym do chińskiej marynarki wojennej. Chiny nasiliły swoje zaangażowanie wojskowe w Afryce, gdzie rywalizują o wpływy ze Stanami Zjednoczonymi.

Dobry wieczór Państwu z Poznania, z gościnnego studia Radia Poznań, ale w Warszawie nad wszystkim czuwa Agnieszka Łukasiewicz, a tutaj Paweł Kretkowski, Michał Nogaś przed mikrofonem, a ze mną dwie wspaniałe gościnie. Za chwilę powiem, o czym będziemy dziś w Klubie Trójki rozmawiać. Najpierw je przedstawię i teraz muszę bardzo uważać, żeby niczego nie pominąć. Po mojej prawej stronie, proszę sobie to wyobrazić, doktorka Anna Jankowiak, archeolożka, naukowczyni, publicystka, w sieci występująca jako wiedźma od wiedzy i także autorka książki Bestie Antyku, Potwory i Demony w świecie starożytnych Greków i Rzymian. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A po mojej lewej stronie, i to nie jest przypadek, także Jankowiak, ale Agnieszka Jankowiak-Malik, czyli, uwaga, doktorka, historyczka, nauczycielka, edukatorka, znana w sieci jako babka od histy i autorka książki Historia, której nie było. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Prywatnie panie są siostrami. Tak. Jeszcze fundację razem założyłyśmy, Fundację Muzeum Historii Kobiet, z naszymi koleżankami, więc nie dość, że żyjemy razem, to jeszcze tworzymy razem. I publicznie przyznajemy się do tego, że jesteśmy siostrami. I wspólnie do tej fundacji należycie i ją tworzycie. Przypomnę, Fundacja Muzeum Historii Kobiet. Dzisiaj, proszę Państwa, będziemy w Klubie Trójki rozmawiać o wiedźmie, o figurze wiedźmy, jej obecności w kulturze. To są tematy poruszane przez kilka dni w ramach festiwalu Malta w tym roku, festiwalu bardzo silnie spoglądającego na problemy kobiet, na sytuację kobiet i próbującego oddać im należne miejsce w przestrzeni społecznej, kulturalnej, a także czasami politycznej. Ale zacznijmy od tego, że w sobotę w Poznaniu, w dniu, w którym festiwal się otworzył w tym roku, na Chwaliszewie, to jest jedna z dzielnic Poznania, kiedyś była to osobna wieś, odsłonięto rzeźbę Wiedźmy z Chwaliszewa, autorstwa poznańskiej, europejskiej artystki Alicji Białej. To jest upamiętnienie tego, co wydarzyło się tutaj w 1511 roku. A co się wydarzyło, pani Anno? Za dużo nie wiemy tak naprawdę. Wiemy, że została spalona, oskarżona o czary, spalona na stosie kobieta. Nie znamy jej niestety imienia, nie wiemy jak się nazywała. Podejrzewamy, że chodziło o zatrucie piwa, o zepsucie piwa i właśnie ze względu na to postanowiono się po prostu na niej jakoś tak wyżyć, zemścić. I tyle wiemy tak naprawdę o tej tak zwanej czarownicy z Chwaliszewa. Dodam jeszcze, że Ewa Łowrzył, która stworzyła i opiekuje się chórem czarownic, który tutaj też wystąpił na Malcie w Poznaniu, dodaje na stronie festiwalu i w katalogu, że to wydarzenie zachęciło innych do tego, by rozpalać stosy na terenie dzisiejszej Polski. Wtedy, wiadomo, inne terytorium należało do naszego kraju, no ale powiedzmy, mniej więcej tak. No i że ta kobieta była nie tylko ofiarą, pisze pani Ewa Fantasmagorii, ale i okrucieństwa sąsiadów. Teraz spoglądam w stronę pani Agnieszki. Słowo wiedźma. Z czym się historyczce kojarzy? I właściwie jaka to jest figura wiedźma w naszej historii i w naszej świadomości? No tych skojarzeń pewnie każdy z nas ma bardzo, bardzo dużo. Ja nie znam się mocno na wiedźmach, więc bardziej jako nauczycielka czy osoba, którą interesuje po prostu historia kobiet się wypowiem. I lubię podkreślać, że jak zastanawiamy się, ile czarownic czy wiedźm spłonęło na stosach, to odpowiedź brzmi zero. Ponieważ to są kobiety, mężczyźni, których oskarżano o czary, w których jakby wciągnięto w różnego rodzaju intrygi, natomiast byli to tacy ludzie jak my. I to warto na pewno podkreślać. Natomiast ta wiedźma no, na pewno jest bardzo mocno obecna w kulturze popularnej dzisiaj. Bywają fajne wiedźmy, mądre wiedźmy, straszne wiedźmy, więc kultura chętnie czerpie. Natomiast jest też ważnym elementem, wydaje mi się, identyfikacji, na pewno widocznej w ruchu feministycznym. Często słyszymy takie hasła, że jesteśmy potomkiniami wiedźm, i my wracamy, tak? Czy to jest uzasadnione skojarzenie? No, pewnie każdy musi sobie na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast to, co mnie już jako historyczkę bardziej ciekawi, która nie zajmuje się procesami o czary, to jak ta figura wiedźmy czy czarownicy była wykorzystywana, żeby na przykład kogoś obrazić, byśmy powiedzieli współczesnym, młodzieżowym językiem, gaslighting na czarownicę. Czyli są bardzo często wykorzystywane te słowa wiedźma czy czarownica jako obelgi. I w ten sposób potraktowano królową Bonę, którą nie dość, że oskarżano o czary, I być może zresztą ona tą magią ludową się interesowała, ale oskarżano ją o to, że truje, że rzuca klątwy, przez to, że była kobietą silną, która się pchała do władzy i rozpychała łokciami. Oskarżano o czary Annę Wazównę, wykształconą świetnie księżniczkę. Roman Dmowski krzyczał na Izabelę Lutosławską, która była zaangażowana w ruch narodowy, że jak mi się zaczniesz mieszać do polityki, to będziesz wiedźmą i nigdy nie wyjdziesz za mąż. A całkiem jeszcze niedawno ojciec Rydzyk w ten sposób właśnie jako czarownicę próbował obrazić Marię Kaczyńską. Także do dnia dzisiejszego tak naprawdę potrafimy użyć tej figury wiedźmy jako obelgę. Czyli to miało coś wspólnego, tak wnioskuję z pani wypowiedzi, z taką pewnością siebie, przebojowością, być może wykraczaniem poza przyjęte normy społeczne i granice, tak? To na pewno łamanie stereotypów, wyprzedzanie takie intelektualne epok, w których żyły te kobiety. No musimy przypomnieć, że przez większą część historii kobiety nie miały dostępu do władzy, do wojska, do edukacji. W związku z tym, jeżeli wyłamywały się z tych schematów, to po prostu starano się je do tego szeregu cofnąć. Mówi pani Agnieszka Jankowiak-Maik, że nie zna się na wiedźmach, tak wyznaję w Klubie Trójki. Patrzę na panią Annę. Pani się chyba zna, ale właściwie co to znaczy znać się na wiedźmach? No właśnie, ja nie wiem, czy mogę też się przyznawać do znania, bo tak naprawdę studiowanie osób, które zajmowały się czarami, studiowanie magii, to jest coś, co można studiować całe życie i tak naprawdę nie wiadomo, czy się do końca poznamy chyba. Jeżeli mówimy o procesach o czary, bo Aga bardzo fajnie podkreśliłaś to, że jest ta rebelia gdzieś tam. W procesach o czary tej rebelii będzie bardzo mało, bo to głównie były osoby, które padały ofiarą różnych jakichś takich zatargów, albo były niewygodnymi sąsiadkami, niewygodnymi sąsiadami, problematyczne osoby. Też oczywiście takie, które mogły gdzieś tam zajmować się, czy to ziołolecznictwem, ale warto podkreślić, że zielarki, akuszerki, to jest bardzo mały odsetek osób, które były oskarżane o czary, ponieważ nie eliminowano osób, które pomagały społeczeństwu. Raczej eliminowano te osoby, które gdzieś tam trochę szkodziły, odstawały, były sąsiadami, którzy nie wiem, byli niewygodni, ktoś za bardzo krzyczał. Dzisiaj byśmy powiedzieli, dzisiaj możemy powiedzieć, że każdy ma takiego sąsiada albo sąsiadkę, który jest wiedźmą. Zanim będziemy ten temat kontynuować, to tylko powiem, że gdyby ktoś spośród państwa nas słuchających chciało coś zapytać albo wyrazić swoje zdanie, to działa nasz adres klub@polskieradio.pl. Proszę do nas pisać, maile trafiają do skrzynki, odczytujemy ją w Poznaniu. Zachęcam. I teraz wracam do tego, o czym mówiły obie panie. Pokutuje takie przekonanie na temat wiedźm, że były to kobiety, oskarżano je o czary i że to właśnie one głównie płonęły na stosach. Tymczasem z rzeczywistością, z tym, co wiemy na temat przeszłości, ma to niewiele wspólnego. Pani Agnieszka powiedziała, że to nie tylko kobiety, ale także mężczyźni. Pani z kolei tak wnioskuje z wypowiedzi, że powody, które sprawiały, że ktoś trafiał na stos, niekoniecznie musiały mieć związek właśnie z oskarżeniem o czary i że to niekoniecznie były też historie religijnych procesów, tak? Tak, trzeba pamiętać o tym, że oczywiście w ogóle procesy o czary zaczynają się troszeczkę przez to, że wynaleziono druk, bo w momencie, w którym pojawił się druk, można było rozprzestrzeniać na bardzo szerokie obszary swoje idee i rzeczywiście Kościół ma bardzo dużo wspólnego z tym, czym czarownica się stała. Bo zanim tak naprawdę pojawiło się chrześcijaństwo, to nie możemy mówić ani o jakiejś takiej supermoralności, która dzieli nas zło i dobro. Magia była od zawsze. W starożytnym Egipcie magia była elementem wszechświata. Wszyscy uznawali, że ona jest po prostu naturalna i osoby, które się zajmowały czarami, nie były postrzegane jako ktoś zły, ale wręcz były stanowiska państwowe, które się zajmowały tym, żeby ta magia działała na rzecz państwa. Potem tak naprawdę w czasach helenistycznych dopiero zaczyna się wyłaniać taka ciemniejsza, mroczniejsza strona magii, ale to nadal do momentu, kiedy chrześcijaństwo jakby nie wprowadza tego pojęcia czarownica i nie wiąże jej z konszachtami, z diabłem, z sabatami, z jedzeniem dzieci, to my tak naprawdę nie łączymy czarownicy z moralnością. Po prostu ona może mieć jakieś dobre albo złe uczynki, ale nie w sensie takim moralnym, że coś jest dobre, a złe i ktoś mówi, że tego się nie powinno robić, tylko po prostu tak się działo, takie były oblicza tej magii. I teraz jak się pojawił potem do tego wszystkiego druk, pojawił się młot na czarownicę w 1487 roku. Co to jest młot na czarownicę? Młot na czarownicę to był podręcznik Henryka Kramera i Jakuba Sprengera do ścigania czarownic. Właśnie. Podzielone na trzy części. Najpierw w pierwszej części omawiano naturę czarów, w drugiej części rozpoznawano czarownice i szukano tego, jakby mówiono o tym, jak możemy ją rozpoznać, a w trzeciej części mówiono, jak sobie z nią radzić. I to jest książka, która rozprzestrzeniła się po Europie. Do Polski trafiła dość późno, została przetłumaczona też tylko wybiórczo i w ogóle my mamy teraz też taki bardzo duży mit, że Polska w ogóle była krajem bez stosów, co jest nieprawdą, jak już dzisiaj powiedzieliśmy, już pierwsza czarownica właśnie spłynęła na Chwaliszewie. A ostatnio uznana za czarownicę osoba na terenach należących dziś do Polski to jest początek XIX wieku. Tak, bo nawet po tym, jak zakazano procesów o czary, to działy się samosądy. I teraz przeszłabym może do tego, że to tak religijnie. Owszem, Kościół się bardzo mocno przyczynił do tego, że te procesy się działy, ale tak naprawdę w Europie... No nam się to kojarzy z Inkwizycją Wielką, prawda? Tak. Tak, ale Inkwizycja to będzie Hiszpania, to będzie Italia. Portugalia. Portugalia, tak. I to są te obszary, gdzie rzeczywiście większy odsetek będzie tych procesów kościelnych, ale w pozostałych miejscach to są procesy świeckie. I samosądy, czyli ludzie, którzy przyzwyczaili się do tego, że w obliczu kryzysu można po prostu wyciągnąć kogoś dosłownie za włosy i zaciągnąć na stos. I to jest takie przykre trochę w tym, że my staramy się szukać jednak ofiary w instytucji, nie przyjmując tego, że to jest po prostu natura człowieka, że jak jest kryzys, a na procesy o czary nakłada się, pamiętajmy, dżuma, nakłada się mała epoka lodowcowa, więc ludzie naprawdę mają duży kryzys w tym czasie. I po prostu okoliczności powodują, że na kogoś trzeba zrzucić winę. Czyli szukanie kozłów ofiarnych. Dokładnie, tak. Pani Agnieszko, a dlaczego, teraz pytam osobę, która, jak mówi, nie ma takiej wiedzy o wiedźmach jak jej siostry, ale jest powszechnie szanowaną nauczycielką historii. Dlaczego przez lata, dekady milczeliśmy o tym? Dlaczego o tym nie mówiono? Przecież, no sam pamiętam taką rozmowę sprzed 2 czy 3 lat z Elżbietą Herezińską, która opublikowała książkę o Sydonii, zresztą jutro tutaj będzie w Poznaniu na Malcie, a wieczorem pojawi się w audycji Ludzie. I ona, kiedy szliśmy brzegiem morza, bo mieszka w Kołobrzegu, mówi tak, słuchaj, to jest taki temat. W Polsce o tym milczano przez bardzo długo. Jakbyśmy naprawdę uważali, że tego u nas nie było, albo wiemy, że było, tylko się potwornie wstydziliśmy. Mi się wydaje, że jest kilka powodów, ale jednym z nich paradoksalnie może być to, że przez długi czas nie badano po prostu tych procesów i dostęp do źródeł jest bardzo ograniczony. Rzadko kiedy jakby w interesie jakimś społecznym było przechowywanie tych materiałów. Nie było badaczy, którzy... Dlaczego nie było w interesie społecznym? Bo nie było się czym chwalić? No myślę, że tak, że to jest akurat coś, czego należy się wstydzić. Natomiast od pewnego czasu oczywiście takie badania są prowadzone. Nasz serdeczny kolega Łukasz Hajdrych prowadził i napisał cały doktorat na bazie, jeśli dobrze pamiętam, procesu w Kleszczewie. To jest też niedaleko Poznania miejscowość i ten doktorat zresztą bardzo serdecznie polecamy. On jest mniej taki, użyję tego słowa sexy, niż się najczęściej wydaje, jak analizujemy procesy o czary, ale to jest bardzo rzetelna robota. No i wiemy, że tam około 123 ostatecznie, jeśli dobrze pamiętam, osób z takim oskarżeniem się spotkało. I teraz ja tylko dodam, że to jest takie nasze polskie Salem. To jest naprawdę, to jest miejscowość, w której tak naprawdę osądzono i skazano więcej osób niż w Salem, a wszyscy właśnie rzucają zawsze przykład Salem. Dzięki popkulturze, tak, prawda? Salem jest obecne, czarownice tak. Z Salem, przypomnę, książka i film, a u nas cisza. A u nas cisza, natomiast to się na pewno zmienia dzięki Elżbiecie Herezińskiej i wydaje mi się, że wykonała bardzo dużą i dobrą pracę, tworząc Sydonię. My w naszej fundacji jakiś czas temu robiłyśmy kurs taki dla nauczycielek i nauczycieli, jak włączyć historię kobiet do edukacji szkolnej i Sydonia pojawiła się również jako jeden z przykładów projektów, które można robić. Miałyśmy jedną z kursantek, która postanowiła odtworzyć proces Sydonii No i potraktowała to jako duży projekt taki interdyscyplinarny, w którym i trochę mówiło się o zwyczajach, i o historii, i trochę o modzie danego okresu, więc powstał z tego świetny projekt, więc ta Sydonia na pewno inspiruje i kultura popularna z jednej strony może nam bardzo pomóc, bo może sprawić, że chętniej będziemy szukać. Szukanie źródeł nowożytnych, to jest mordęga. Ja tak. Nikomu nie zazdroszczę takiej pracy, prawda? Zwłaszcza jeśli chodzi o protezy oczary, bo my nawet do końca nie zdajemy sobie sprawy, gdzie te źródła w ogóle leżą, gdzie je znaleźć, bo jak już się znajdzie, one są często zapleśniałe, bo nikt jakby nie zwracał uwagi. One są też bardzo trudne do badań, bo to nie jest tak, że mamy dokładnie, co kto powiedział i cała opowieść, tylko to są takie wyrywki w bardzo trudnej polszczyźnie, więc przebrnięcie, jeszcze pisane ręcznie zazwyczaj, więc przebrnięcie przez to jest bardzo trudne i tutaj jakby badacze i badaczki znajdują bardzo dużo nowych sposobów na to i odnajdują tak naprawdę w nowych miejscach, więc my nawet jeszcze nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile osób zostało oskarżonych o czary w Polsce, ponieważ mamy tylko pewien wycinek źródeł, a nie chcemy popełniać błędu, który się pojawił jakby w czasach PRL-u, bo oczywiście są opracowania i to, że Kościół jakby prześladował głównie czarownice, to wynika też z tamtego czasu, kiedy powstawały książki, monografie, w których brano wycinek i pomnażano adekwatnie pi razy oko i wychodziły no tak, z tego... Można w skrócie powiedzieć, że państwo komunistyczne... atakowało Kościół katolicki. Tak, ale to nie jest tylko jakby nasza praktyka, bo naziści robili to samo. Co to znaczy? Naziści również opierali się na badaniach badacza, który znalazł w jednej z miejscowości ileś tam procesów oczary i też sobie wymyślił, że na terenach niemieckich było takich miejscowości ileś tam i on sobie pomnożył i mu tam po prostu setki tysięcy osób oskarżonych o czary wyszły. I na tych badaniach potem Heinrich Himmler założył w SS specjalne Sonderkommando, które się nazywało H-Sonderkommando. Miało 8 badaczy, którzy zbierali informacje na temat procesów o czary, ale także czarownice z literatury, z kultury, z wszystkich państw, przede wszystkim, które jakby Rzesza podbijała, ale też sięgali na przykład do Anglii i mamy całą kartotekę w Poznaniu, która jest w naszym archiwum poznańskim, gdzie są po prostu te zapiski, które oni zostawiali. Pytanie od słuchaczy, przypomnę adres klub@polskieradio.pl, nie wiem, która z pani odpowie na nie, gdzie w literaturze, fachowej lub nie, szukać dzisiaj pogłębionej wiedzy na temat wiedźm. O, to ja odpowiem od razu, ponieważ mamy idealną książkę, jeżeli ktoś chce zacząć w ogóle, to profesor Michael Ostling wydał książkę, która została w marcu przetłumaczona na język polski. Ona się nazywa Między Hostią a Diabłem. I to jest takie najlepsze, w mojej opinii, podsumowanie tego właśnie, co się działo w czasach procesów o czary. Kto był oskarżany, tam są też różne dane, no bo trzeba powiedzieć, że tak, my mówimy czarownice. W Polsce rzeczywiście było więcej kobiet oskarżonych, bo 90% osób oskarżanych o czary to były kobiety, ale na przykład w Szkocji 20% to już byli mężczyźni oskarżeni i skazani. I on właśnie podaje, obala też mity, że to były tylko zielarki i takie osoby. I potem podaje konkretne też przykłady, bardzo dobra pozycja do nabycia w internecie. Bardzo mnie zainteresowało to, że jeszcze bym chciał tutaj, jeżeli mogę, z pomocą pani Agnieszki kropkę nad i postawić, też obalając te krążące wciąż mity, o których mówiła pani Anna, te świeckie procesy, czyli co? Czyli tak naprawdę stosy, oskarżanie kogoś o bycie wiedźmą czy czarownikiem, to był element walki politycznej, tak? Tak, bardzo często. No i Sydonia jest tego też świetnym przykładem. Natomiast jak nie wiadomo, o co chodzi, to jednak to są pieniądze albo władza i polityka jest tutaj też świetnym argumentem. Tych mitów różnych jest w ogóle więcej, bo cały czas się mówi, że w średniowieczu palono czarownice, tak? A procesy o czary to są czasy nowożytne. Dokładnie, XV-XVII wiek. I więc to średniowiecze na przykład nie takie mroczne wieki, jak się powszechnie uważa i wówczas te osoby nie były prześladowane czy karane. Także też Ania miała dosłownie wczoraj, czy w sobotę, tak, tutaj na Festiwalu Malta panel dotyczący wiedźm i bardzo mamy nadzieję dużą, że on będzie udostępniony w zapisie, ponieważ Michael Ostling występował w tym panelu tak. I też się trochę obawiał też tego, tej rozmowy, prawda? Tak, trochę się obawiał, bo też my mamy trochę problem w tym, problem i nie problem. W sensie ja się cieszę, że Wiedźma i Czarownica są odzyskiwane współcześnie i że my zaczynamy czerpać siłę z tego. Ja się zresztą sama przecież nazywam Wiedźmą na moich social mediach. Aczkolwiek Michael Wiedźma Ostling... od wiedzy, dodajmy. Tak. Michael Ostling bardzo mocno zawsze podkreślał, tak jak ja znam jego pracę i też na tym panelu właśnie podkreślił, że my przede wszystkim, mówiąc o procesach oczary, musimy służyć osobom, które wtedy zostały zabite i musimy pamiętać, tak jak Aga dzisiaj też powiedziała, że podczas procesów oczary nie oskarżono i nie skazano żadnej czarownicy, bo to nie były osoby, które w naszym rozumieniu zajmowały się czarami. Służyć, chociaż, czyli przywracać dobre imię, pamięć w ogóle? W ogóle pamięć i żeby być tak historycznie poprawnymi. Dla mnie to jest bardzo ważne, żeby nie naruszać jakby tego warsztatu i nie naruszać tej prawdy historycznej, którą gdzieś tam możemy wyczytać z tych danych. Ale bo ty powiedziałaś o polityce, to ja jeszcze dodam. Były oczywiście osoby, które nazywały się jawnymi czarownicami, ale też nie możemy z całą pewnością powiedzieć, że zajmowały się rzucaniem właśnie klątw czy czarami. Były nazywane jawnymi czarownicami, czyli wszyscy w wiosce wiedzieli, że a, bo to jest czarownica. Może też dlatego kobiety czy mężczyźni czasem wykorzystywali to, tak jak dzisiaj też się czasem wykorzystuje. Jak ktoś uważa, że ja mam jakąś moc, no to jest plus dla mnie, bo ktoś się będzie jakby bał, prawda, i nie będzie mi szkodzić. No tak, ale określenie wiedźma wciąż dla większości jest pejoratywne. Niestety tak, prawda? Tak, niestety tak. Tymczasem Michał Rusinek, językoznawca, który też był gościem festiwalu Malta, chociaż w związku ze spotkaniem na temat poezji o tym, co po Szymborskiej, pisze w katalogu i na stronie festiwalu, zajmuje się etymologią słowa. Wyraz wiedźma może być zapożyczeniem z języka ukraińskiego z XVI wieku albo pochodzić od prasłowiańskiego słowa oznaczającego tę, która wie, ale i robi ze swej wiedzy użytek. Stąd przyrostek ma. Wiedźma byłaby zatem kobietą, która jest wykonawczynią wiedzy. Niektóre słowniki etymologiczne wywodzą wyraz wiedźma od staroruskiego rzeczownika oznaczającego jeszcze w XII wieku wiedzę. Czyli teraz, jeżeli mówimy o tym, że ktoś, na przykład Dmowski Lutosławską oskarża o to, że jest wiedźmą, albo ten przykład całkiem niedawny, sprzed kilkunastu lat, o którym pani Agnieszka wspominała, to być może jest jakiś rodzaj lęku ukrytego w języku. Ja myślę, że tak i żyjemy wciąż w takich czasach, w których kobiety, które są świetnie wykształcone, idą po swoje, robią kariery, spotykają się z bardzo dużą krytyką. Jak ja oglądałam komentarze pod wystąpieniem chóru czarownic na festiwalu Malta, to festiwal mizoginii, chamstwa takiego, powiem wprost, no naprawdę okropne rzeczy wyszły z ludzi, to w jaki sposób obrażano te dziewczyny, które wystąpiły, no pokazując kawałek swojej duszy w bardzo takim ekspresyjnym show, to nadal pokazuje, że mamy kłopot z takimi kobietami, a dzisiaj w XXI wieku mamy równy dostęp do edukacji, coraz lepiej sobie radzimy z luką płacową, kobiety mogą pełnić funkcje polityczne, choć robią to zdecydowanie rzadziej niż mężczyźni, a my mówimy o czasach, w których kobiety nie mają tego wszystkiego, więc jeżeli takie podejście, tak, że kobieta, która właśnie dąży do wiedzy, chce tej wiedzy mieć jak najwięcej, ona jest niebezpieczna, jej się można bać. I z tym się borykały różne osoby w historii. Chociażby cała walka kobiet o prawo do edukacji i hasła emancypantek, uczcie się, żebyście wiedziały i właśnie bierzcie ze swej wiedzy użytek, róbcie ze swojej wiedzy użytek, miejcie swoje pieniądze. No to są hasła na przykład XIX-wieczne były wykrzyczane przez zrozpaczone kobiety. Więc ja myślę, że jest taki lęk. Do dzisiaj boimy się kobiet, które są po prostu silne. Ja się zgadzam z tym bardzo, bardzo mocno. Cieszę się natomiast, że my też w tej sile staramy się odzyskać pewne symbole. Muszę tutaj nawiązać do mojej ukochanej meduzy, bo po prostu poświęciłam w mojej książce bardzo dużo miejsca meduzie, ponieważ meduza jest takim symbolem. My co prawda bierzemy meduzę z tego bardzo późnego mitu, który mówi o wykorzystanej przez Posejdona kapłance Ateny, która zostaje zabijana zamieniona potem w potwora. Przy czym ten mit wcześniej w historii jest zupełnie inny. Ona już początkowo zaczyna w ogóle jako właśnie widmowa głowa, jako przerażający potwór i dopiero ewoluuje. To też jest bardzo ciekawe, bo możemy zobaczyć, jak politycznie starano się zmienić pozycję kobiety, bo mity tak naprawdę nam opowiadają też o tym, co politycznie się dzieje na świecie, więc jeśli wkładamy bezbronność w kobietę, czy dajemy jakąś taką właśnie niewinną kobietę, która zostaje w tego potwora zamieniona, to mówi nam sporo na temat tego, jakie zmiany społeczne wtedy zachodziły, ale my teraz też odzyskujemy i tutaj muszę wspomnieć o książce Soni Kiszy, Histeria sztuki, która opowiedziała właśnie dalej tą historię Meduzy z punktu feministycznego i z tego punktu, jak feminizm jakby sobie na nowo opowiedział tą opowieść. Nie będę może wchodzić w szczegóły, już zachęcam do poczytania, ale właśnie odzyskanie jakiejś siły z tego symbolu. Myślę, że to jest też ważne, ale właśnie też silna, ale nadal przerażająca, bo zamienia w kamień. Bardzo mnie cieszy to, że przyszedł mail od pana Pawła, przeczytam go. I to jest pytanie do obu pań właściwie, bo pan Paweł mówi, że ma dorastającego syna i bardzo by chciał, żeby edukacja tego młodego człowieka wyglądała tak, żeby zdjąć już to odium ze słowa wiedźma. Mhm. Żeby oddać, tak jak pani Anna powiedziała, hołd, cześć tym, którzy oddali swoje życie za to, że no, chcieli przekazywać wiedzę, którą nabyli kolejnym, ale było to wbrew intencjom rządzących różnych ośrodków władzy. Jak to robić? Jak edukować młodych ludzi? Pytam też na przykład ja, jako ojciec niemal dziesięcioletniej dziewczynki, która też pewnie nieraz, jeżeli wykaże się jakąś wiedzą albo przebojowością, może być nazwana w sposób taki, który ją dotknie. Bo jednak nie oszukujmy się, mówi pani o tym, że to określenie wiedźma jest dla kogoś bardzo przyjemne, bo pokazuje siłę tej osoby, ale jeżeli będziemy dalej wychowywać w taki sposób dzieci, że to będą określenia pejoratywne, no to niczego dobrego z tym nie zrobimy. Jak to zmienić? No, ja chętnie odpowiem jako z jednej strony. Dziękuję za pytanie jeszcze raz. O właśnie, jest świetne i też super, że z taką wrażliwością i otwartością pan do nas napisał. Ja jako mama 4-letniego chłopca i jako wieloletnia nauczycielka mogę powiedzieć, że na pewno warto starać się ze wszystkich sił odchodzić od różnego rodzaju stereotypów. My bardzo kiepsko socjalizujemy dzisiaj dziewczynki, ale fatalnie socjalizujemy też chłopców, utrwalamy takie wzorce, myślę, które utrwalane być nie powinny. I wydaje mi się, że po pierwsze uczenie o historii w sposób taki wrażliwy, otwarty na właśnie różne grupy, też wykluczone, też takie, które w historii były nieobecne. Ja wprowadziłam na przykład edukację o dzieciach i pytałam moich uczniów i uczennice, czy uważają, że powinniśmy się na lekcjach historii uczyć o dzieciach. I oni często sami powiedzieli, że nie, bo dzieci nic w historii nie zrobiły. Ale dzieci często były po pierwsze podmiotami, a jeszcze częściej ofiarami w przeszłości. Nie wiem, pracowały w fabrykach, nie przeżywały, ponieważ nie dbano o nie w najmniejszy sposób. Zbudowały przemysłowy świat, umierając w kopalniach węgla. I myślę, że te aspekty też warto poruszać. Więc pokazywać, że historia to nie jest tylko wielka polityka i wojny i panowie z wąsami, którzy na siebie krzyczą. Trochę nawiązuje do takiego utworu Laocze Wojenka, które uwielbiam, jak uczę o wojnie, to zawsze go puszczam moim dzieciakom. Czyli pokazać, że historia to jest coś więcej. Że historię tworzyli, ale też podlegali tej historii ludzie, którzy byli do nas bardzo podobni, a czasami rzuceni w ten wir historii po prostu bardzo cierpieli. I najczęściej przeciętny człowiek bardzo cierpiał, nie tylko wiedźmy, prawda? Ja bym do tego dodała, bo ja jestem dumną ciocią z kolei. Dodałabym do tego, że dla mnie bardzo ważne są opowieści. I my nie mamy takiej kultury opowiadania sobie mitów, baśni naszych takich rodzimych czy światowych. A dla mnie opowiedzenie opowieści, to co robię zresztą z siostrzeńcem, bardzo dużo jest w stanie przekazać informacji. Czyli jeżeli weźmiemy Babę Jagę, jak mówimy o wiedźmiach, to musi się pojawić Baba Jaga, nasza słowiańska, no to najbardziej znana opowieść to jest Jaś i Małgosia, gdzie Jaś i Małgosia po prostu wsadzają do pieca tą Babę Jagę. To jest w ogóle opowieść, w której coś poszło nie tak, bo to nie, Baba Jaga to nie jest to, Czarownica Wiedźma to nie jest ta opowieść, bo to dla mnie ta opowieść jest o tym, że te dzieci nie chcą dorosnąć. Bo tak naprawdę, jeżeli weźmiemy Babę Jagę, jej symbolikę, że ona mogła być pradawną boginią, żoną Welesa pierwszą, że była inicjatorką, że to spalenie, zjedzenie dziecka to jest inicjacja do dorosłości. Jeżeli my będziemy opowiadać historię, uczyć... Czyli nie chodziło o takie dokładne zjedzenie. Tak, dokładnie. To była przenośnia, tak? Tak. Bardzo ważnym elementem w społecznościach dawnych było inicjowanie do nowych ról społecznych. Coś, co nasza kultura zatraciła i my, ja mam wrażenie, że my przez to bardzo mamy dużo takich problemów i mentalnych, i takich, że się bardzo obawiamy. W momencie, w którym ktoś inicjował, pokazywał, w jaki sposób wejść w dorosłość, ale też na przykład mówiliśmy o śmierci. Teraz się o śmierci nie mówi. Śmierć to jest tabu. Jak ktoś umiera, no to tak naprawdę zostaje w szpitalu, jest widziany przez chwileczkę przez rodzinę i potem wyjeżdża i już się go potem nie ogląda. Kiedyś czuwano przy zwłokach, przez bart, przez tam noc albo nawet przez dłuższy czas. Baba Jaga jest na przykład też tą osobą, która inicjowała, która opowiadała, jak przejść na drugą stronę, która robiła ucztę dla duszy, żeby dusza mogła opowiedzieć swoją historię. To jest takie ważne, żeby też uczyć, że my musimy opowiadać tą swoją historię i przekazywać, moim zdaniem, właśnie wiedzę przez opowieści. No właśnie, przekazywanie wiedzy to jest także droga z przeszłości ku przyszłości. I teraz... Odnosząc się jeszcze do maila od pana Pawła. Tak sobie myślę, pani Agnieszko, że to pytanie do babki od histy w końcu, więc jest pani nauczycielką. Szuka pani sposobów na to, jak edukować, przekazywać w sposób interesujący i znośny dla wielu wiedzę historyczną. Że to, o czym tutaj dzisiaj rozmawiamy, pozwala mi chyba wysnuć taką tezę czy teorię, że gdybyśmy chcieli być zdesperowani albo złośliwi, to przyjmując ten staromodny sposób myślenia, o którym tu wspominaliśmy, równie dobrze za wiedźmę moglibyśmy uznać kobietę, która dla wielu z nas jest jedną z największych bohaterek narodowych, czyli Marię Skłodowską-Curie, prawda? Wszystko zależy od punktu widzenia. Oj, zdecydowanie. Maria Skłodowska-Curie jako taka postać ikoniczna, która absolutnie przełamuje wszelkie stereotypy. Krąży teraz po internecie taki mem, który mnie strasznie odpala, bo tam jest napisane, że Maria Skłodowska nie zajmowała się feminizmem, tylko nauką, a nie tym, co dzisiaj robią dziewczyny, czyli zajmują się feminizmem. Całe życie Marii Skłodowskiej to był jeden wielki, to jest definicja feminizmu. Kobieta, która chciała się kształcić, która miała taką miłość do wiedzy i taką desperację, że przymierając głodem walczyła o to, żeby się edukować. Wcześniej sobie zrobiła świetną umowę z własną siostrą, którą wysłała do Paryża na studia, bo kobiety na ziemiach polskich nie mogły studiować. Utrzymywała ją na tych studiach, pracując jako taka guwernantka, nauczycielka. Potem potem sama Maria jakby dojeżdża do tego Paryża i właśnie głoduje, choruje, ma anemię i pęd do wiedzy. Natomiast mało brakowało, a nie dostałaby Nagrody Nobla, ponieważ za pierwszym razem nie pomyślano o tym, że kobieta może dostać Nagrodę Nobla, więc gdyby nie wsparcie Becquerela i Piotra Curie, to nie byłaby również tą laureatką, a za drugim miała romans, więc próbowano wykreślić jej osiągnięcia naukowe, bo społecznie zrobiła coś, na co społeczeństwo nie było gotowe. Ale jeździła też na rowerze, pojechała w podróż poślubną na rowerze, co wzbudziło ostry skandal. Miała prawo jazdy, tak, jako jedna z pierwszych kobiet w Europie. Bardzo wyprzedza swoją epokę. Ale wracając też do tego pytania, jak edukować, to pokazywać te kobiety, nie tylko Marię Skłodowską-Curie. Przywrócić, po pierwsze, pokazać to, dlaczego kobiety w przeszłości naprawdę miały trudniej, obiektywnie, tak? No, podałam te wiele przykładów. Mówimy też o tak zwanym zjawisku Matyldy, nawet jak kobiety miały osiągnięcia naukowe, to nie mogły podpisywać się z imienia i nazwiska. Co to jest zjawisko Matyldy? To jest takie zjawisko, w którym kobiety znikają nam z tej orbity właśnie naukowej, ponieważ kiedy pisały jakieś prace, artykuły, książki, musiały się podpisać nazwiskiem męża, albo brata, albo nie było w ogóle imienia i nie było wiadomo, że to jest kobieta, więc dzisiaj musimy odszukać te kobiety. Jest wiele takich ciekawych przykładów. Dyskusyjnym pewnie jest Milewa Marić, ulubiona bohaterka Ani, ale tutaj jesteśmy w Poznaniu, to powiemy o Eugenii Zejlandowej, żonie Janusza Zejlanda, która badała gruźlicę i była naprawdę osiągnięciem, miała na równi z mężem, a do dzisiaj Poznań, halo Poznań, ma ulicę Janusza Zejlanda, a nie Zejlandów. Więc pokazywanie tych osiągnięć kobiet, mówienie o przyczynach tej nieobecności, o tym, jak wiele im w przeszłości odmawiano, myślę, że też wpłynie na to, że ta taka równość płci będzie dzisiaj na pewno łatwiejsza do osiągnięcia i fajne, harmonijne społeczeństwo, w którym się szanujemy. To jeszcze bym chciał o pani Annie, ulubionej bohaterce, usłyszeć dwa zdania. O Milewie Marić. Ona jest dość kontrowersyjna, ponieważ jakby z jednej strony, no to jest żona Einsteina pierwsza, która była jedną z licznych kobiet, które w ogóle studiowały w tamtych czasach, no i mówi się o tym, że ona bardzo mocno przyczyniła się do prac Einsteina i oni pracowali bardzo długo razem. No a potem urodziła dziecko i społeczeństwo wtłoczyło ją w rolę matki i ona musiała skończyć swoją karierę. Z jednej strony stara się też współcześnie i jedna strona naukowa mówi o tym, że wcale nie miała takiego wkładu w te badania, które Einstein robił. Bo tylko matematyczne. Bo ona mu po prostu robiła obliczenia. Oczywiście tylko powiedziałam ironicznie. Tak. Ale też jakby no inspirowała i pracowali razem, więc i to jest dla mnie taka raz, że jedna z ulubionych bohaterek, ale też taka, która pozostawia bardzo duży żal, że kobieta o takim umyśle, która w tamtych czasach naprawdę musiała zrobić dużo, żeby w ogóle trafić na uniwersytet, została po prostu przytłoczona przez rodzinę i przez społeczeństwo. To teraz zapytam jeszcze obie panie. Przypomnę, naszymi gościniami są dzisiaj Agnieszka Jankowiak-Majk i Anna Jankowiak. Obie pani należą do Fundacji Muzeum Historii Kobiet. Jeszcze bym tak dopytał po przykładach, jeżeli mogę. Które z Polek powinniśmy na nowo, cudzysłów lub nie, odkryć dla społeczeństwa? Jakie to są nazwiska? Co tym kobietom zawdzięczamy? I dlaczego to milczenie trwa tak długo? Mm-hmm. No, ja bym... Moglibyśmy do północy. Tak, ale jeszcze w ogóle będziecie państwo niezadowoleni, bo ja to jeszcze odwrócę troszkę to pytanie, a odpowiem oczywiście, ale troszkę też odwrócę, to znaczy dam taką wskazówkę, żebyśmy też zaczęli doceniać różne grupowe wysiłki i docenili też to, że mnóstwo tych bohaterek i bohaterów nie poznamy z imienia i nazwiska, bo mamy też coś takiego jak efekt haremu, czyli jeżeli bohaterowie, bohaterki występują zbiorowo, to nie pamiętamy ich nazwisk i takich postaci jest na pewno bardzo, bardzo dużo, ale idąc trendem TikTokowym, moim imperium rzymskim, czyli rzeczą, o której bardzo dużo myślę i spędza mi sens powiek, jest Józefa Jotejko. Postać absolutnie wybitnej naukowczyni, działającej w tym samym czasie, co Maria Skłodowska-Curie, wojująca na uniwersytetach europejskich, bo przecież nie na polskich, która zajmowała się dzieckiem. I to jest duży problem dzisiaj, tego jak my postrzegamy naukę, bo często nauki pedagogiczne, czy właśnie dotyczące bardziej humanistycznych kierunków są deprecjonowane, nie są uznawane za naukę. Natomiast pedagogika rozwijająca się wówczas, no to jest klucz do tego, żebyśmy w ogóle dzisiaj rozumieli, jak rozwija się dziecko, jak je wychowywać. Ona wraz z Marią Grzegorzewską założyły całą szkołę wychowania dzieci, ale też badała mięśnie i różne zjawiska fizjologiczne. Więc postać bardzo doceniona na arenie międzynarodowej, kiedy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wróciła do kraju z gigantycznym dorobkiem naukowym. Okazało się, że nie ma dla niej pracy na uniwersytecie. Dostał tę pracę mężczyzna, o wiele gorzej wykształcony niż ona, mimo że europejskie uczelnie pisały listy polecające. Także proszę sobie sprawdzić Józefę Jotejko, proszę sobie sprawdzić Zofię Kielan-Jaworowską z nieco późniejszego okresu, która prowadziła wyprawy paleontologiczne i odkryła wiele, ponad 20, mam nadzieję, że się nie pomyliłam, gatunków dinozaurów i lubimy takie fajne przykłady, które zapadają w pamięć. To ona odkryła tego 6-metrowego dinozaura, co był u Spielberga. Więc gdyby nie jej ekipa, to być może Jurassic Park wyglądałby zupełnie inaczej. Ona zresztą była konsultantką na planie. Więc osiągnięcia naprawdę nie byle jakie. A czy ktoś zna Zofię Kielan-Jaworowską? Mam wrażenie, że nie. A ile mamy kobiet na banknotach w Polsce? Całe zero. Także... No właśnie, podróżując po świecie, co już spotykałem się z tym, że przynajmniej jedna kobieta, a częściej więcej niż jedna, w wielu państwach świata znajdowały się na banknotach. co też, umówmy się, poza środkiem płatniczym może być formą edukacji. Zdecydowanie tak. Oj, tak. Mhm. Bardzo mocno. Znaczy, w ogóle mi się wydaje, żeby edukować o kobietach, trzeba je właśnie wkładać, ich portrety na takie nośniki jak pieniądze na przykład. Pomniki, ulice. Tak, ulice. W tej chwili w Polsce, ale to jest bardzo uniwersalne, mamy więcej nazw ulic pochodzących od bajek albo kolorów niż od nazwisk kobiet, które faktycznie żyły i działały. I jak na przykład jakieś miasta albo miejscowości chciałyby zmienić ten stan rzeczy, to my się polecamy, bo my wydałyśmy niedawno jako fundacja grę, która nazywa się Herstorie, gra edukacyjna. To jest gra dostępna na wolnej licencji, którą można pobrać z naszej strony historiakobiet.org. Otwieram pudełko i teraz, jeżeli Państwo pozwolą, możemy zrobić test. Ja tylko dodam jeszcze do tego, o czym mówiła pani Agnieszka i wspominała też o tym pani Anna, że ta historia nieobecności kobiet, które moglibyśmy kiedyś nazywać wiedźmami, to jest na przykład też cała historia kobiet, które bez których by nie było Solidarności. Oczywiście. Oczywiście. Tak. Patrzę na pudełko gry, którą pani przyniosła. Jedną z osób jest wielka polityczka i działaczka społeczna, Anna Walentynowicz. No dobrze, ale gdybyśmy teraz zrobili test i zapytali słuchaczki i słuchacze, trójki, czy wiedzą, kim były, to ja będę teraz czytał, dobrze? Jadwiga Dziubińska, posłanka, podpowiem, i nauczycielka. Maria Moczydłowska, podobnie. Tu od góry lecą posłanki, bo w Toruniu były prezentowane. Nie, tutaj już jest Joanna Żuby. Co wiemy o Joannie Żuby? Była żołnierką i wojowniczką. Nigdy nie spotkałem tego nazwiska. A była odznaczona orderem Virtuti Militari. Emilia Plater, wiadomo, były o niej wiersze. Izabela Czartoryska, no też wiemy. Bona, tak. Anna Jagiellonka, tak. Władczyni. Zofia Kielan-Jaworowska, to już pani mówiła. Zapamiętamy ją teraz wszyscy, którzy słuchamy. Sześciometrowy dinozaur. Tak, Galimamus chyba, prawda? Się nazywał. Barbara Brukalska, designerka, architektka. Mało kto wie. Simona Kossak, to już się udało. Franciszka Wilczakowa. Ja tylko szybko dodam o Simonie Kossak, bo to jest jedna z moich ulubionych z kolei. Niedługo się pojawia film nasz. Tak, za chwilę na ekranach kin. Maria Komornicka, Piotr Włast. Wanda Szmielew, matematyczka. Zmarła w 1976 roku. Myślę, że większość osób w Polsce nie miało okazji się z nią spotkać nigdy. Jadwiga Andegaweńska, to wiemy. Stefania Wilczyńska, była książka Magdy Kicińskiej. Józefa Jotejko, mówiliśmy. Elżbieta Zawadzka, no, Anna Pustowójtówna i tak dalej, i tak dalej. To są setki nazwisk. Tak, w grze jest 100, płakałyśmy wybierając, tak. Więc chętnie stworzymy następne edycje. I też do Polek się tylko ograniczałyśmy, tak, a ja muszę wspomnieć, przecież nie mielibyśmy i nie miałybyśmy Wi-Fi bez kobiety na przykład. Tak. Ale Ania, bo mówiliśmy o tych... A to ciekawe, posłuchajmy tego. O Wi-Fi. No, ja mam teraz zaćmienie, jak się nazywała... Ada Lovelace? Nie, to jest taka prekursorka. Ada Lovelace to jest prekursorka programowania. Natomiast jedna z takich artystek hollywoodzkich, okazało się, że prowadząc różne badania, oprócz tego, że była przepiękną, wybitną, że tak powiem, gwiazdą ekranu, to prowadziła też takie badania, Hedy które... Hedy Lamarr. O, właśnie, tak. Hedy Lamarr. Są też takie memy dzięki fajne. Dzięki Wi-Fi mogłem się tego dowiedzieć. Tak, także pozdrawiamy i dzięki Hedy. Ale pomyślałam sobie, że mamy już bardzo mało czasu, a mówiliśmy o tych kobietach dosłownie spalonych na stosie przez wiedzę. I Ania, ty masz przecież starożytny przykład kobiety, tak, o której musimy powiedzieć. Bardzo proszę. Tak, Hypatia z Aleksandrii. Tak. Jedna z moich ulubionych i moje jedno Imperium Romanum. Mhm. Kobieta, która była przez dyrektora Biblioteki Aleksandryjskiej uznana za wybitną, nie tylko dlatego, że był jej ojcem, ale która właśnie współpracowała z nim, która prowadziła zajęcia w czasach, w których no, kobiety nie miały za dużo do powiedzenia, chociaż ostatnio też ja się tak zastanawiałam i też słuchałam osób, które się zajmowały stoicyzmem i oni też mówili o tym, że jeżeli szukamy kobiet u stoików, to szukajmy ich jakby za plecami stojących tych mężczyzn, bo mężczyźni mieli wbrew stoicyzmowi potrzebę, żeby opowiedzieć o tym, że są stoikami, a kobiety były jeszcze bardziej jakby w tym nurcie stoickim, bo one nie miały tej potrzeby. Tak, ale właśnie Hypatia z Aleksandrii była odpowiedzialna, znaczy przypisuje jej się wynalezienie astrolabium na przykład. Mówi się o tym, że miała różne pisma, które się niestety nie zachowały, ponieważ Biblioteka Aleksandryjska spłonęła. Ona została oskarżona o czary przez biskupa. I to też było w wyniku konfliktu biskupa z prefektem. No i oni po prostu, biskup oskarżył ją, że pod jej wpływem był ten konflikt i się nie mogli dogadać. Nie było tak, że to jakby albo państwo czy kościół ją skazali, to był samosąd. Po prostu w pewnym momencie tłum wyciągnął ją, zaciągnął do świątyni, pociął skorupami na kawałki ciało i resztę spalił. I był bardzo poruszający też film Agora chyba? Agora, tak, z Rachel Weisz. Tak. Tak. A ja jeszcze muszę dodać, bo mam mało czasu, a ja muszę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, która jest moim małym dzieckiem bardzo z kolei proszę. W Muzeum Historii Kobiet, ponieważ my mamy bazę historii kobiet, która jest dostępna w internecie na naszej stronie, gdzie uzupełniamy właśnie bohaterki i opowiadamy ich historię, opowiadamy nie tylko życiorysy, ale też przez pryzmat. Podajmy adres może, pani Anna. bazahistoriekobiet.org. I tam się można dowiedzieć naprawdę fascynujących rzeczy. Jeszcze a propos tej gry, która się tu pojawiła, historia, gra edukacyjna, przypomnijmy, gdzie można jej szukać, bo myślę, że to jest bardzo ważna informacja dla rodziców i dla nauczycieli. Tak, tak. My staramy się propagować tę grę. To jest strona www.historiakobiet.org i tam w zakładce projekty będzie właśnie gra Herstorie. Wydałyśmy też podręcznik do edukacji herstorycznej, który również można pobrać z naszej strony. Tam mamy różne patenty na to, jak to robić, ponieważ na szczęście powstaje coraz więcej fajnych materiałów, również nie tylko mówiących o samej historii kobiet, ale po prostu mówiących o historii w sposób równościowy. Bo ja myślę, że do tego powinnyśmy i powinniśmy dążyć. I pojawiają się takie narzędzia, że na przykład jest kilka kart najważniejszych postaci z polskiej historii i tam jest taka równowaga, że jest 6 postaci męskich i 6 damskich i mi się to bardzo podoba, więc takie odnośniki znajdziecie państwo w tym podręczniku. Natomiast pamiętajmy, czy miejmy z tyłu głowy, że możemy się przerzucać tymi nazwiskami i to jest potrzebne. Ale to nie będzie zawsze cała prawda o historii kobiet, czyli tak jak trochę ten słynny esej Lindy Nochlin, który dziś, niedawno ta książka jej była wznowiona, dlaczego nie było wielkich artystek, więc sztuką nie jest wymienienie 10, 20, 100 wybitnych artystek, tylko zastanowienie się nad tymi przyczynami tej nieobecności, no i odkrycie ich na nowo. To robi też Sonia Kisza właśnie w historii sztuki. Ostatnie słowo pani Anno. Ja chciałam tylko dodać, tak, że jeżeli jesteście państwo zainteresowane wiedźmami, to w Warszawie już 25 września w hali Koszyki będzie wystawa Maksymiliana Ławrynowicza Fabulosus Maleficis, do której my zresztą z Agnieszką pozowałyśmy. Tak. Co to będzie za wystawa? To jest wystawa o kobietach mocy i przez wieki. To do zobaczenia w Warszawie, a my powoli kończymy dzisiejsze wydanie Klubu Trójki. Nadawaliśmy go z Radia Poznań, z Festiwalu Malta. Anna Jankowiak, czyli Wiedźma od Wiedzy, autorka Bestii Antyku. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I jej siostra, babka od Histy, Agnieszka Jankowiak-Maik, autorka książki Historia, której nie było. Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie. Przypomnę, że jutro w Poznaniu na Festiwalu Malta spotkanie z Elżbietą Helezińską, a po 23 pisarka będzie moją rozmówczynią w paśmie Ludzie. Będziemy rozmawiali o tym, jak się szuka historii. Zagubionych historii kobiet. Za dziś dziękujemy. Paweł Kwiatkowski, Agnieszka Łukasiewicz i Michał Nogaś. Dobranoc. Autopromocja. Jeśli myślimy, że dobrze znamy stworzenia, które z nami mieszkają. Czy nasz pies, czy nasz kot napisałby, że to jest mój ulubiony dwunożny? Co zrobić, by nasza koegzystencja była harmonijna? To, co zwierzęta dają nam, to jest oczywiste. Mniej oczywiste jest to, co my dajemy zwierzętom. I dlatego czas na wielkie głaskanie. Aneta Awtoniuk zaprasza na nową audycję. To jest mój radiowy dom. Mogę przychodzić tutaj i dzielić się z państwem wiedzą. W każdą sobotę o 10:00 w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Już